tuommoinen lyöntiäinen keskenään, mutta tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti, sijaisti, sijaisti, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa se, että se on jälleen kerran sunnuntai ja aika puhujain kulman. Minun nimeni on Pörni. Tervetuloa jälleen kerran kuuntelulle. Se on siis tosiaan puhujain kulma ja 102. jakso. Takana on perjantai 13. päivä, josta ollaan suhteellisen hyvin selvitty. Toivottavasti myös te. Takana on myös ystävän päivä, josta myös selviydyttiin. Toivottavasti myös te. Tervetuloa kuuntelulle myös kaikki rakkaat ystävät, puhujain kulman ystävät. Vaikka onnittelut näin niin kuin jälkeenpäin tai toivottelut näin niin kuin jälkeenpäin. Oikein mukava, että olette jälleen paikalla. Paikalla on myös muita ystäviä parhaimmasta päästä. Esitellään sieltä ensimmäinen, joka on perinteisen tyyliin paikalla. Henrikki, tervehdys jälleen kerran. Hyvää iltaa! Tällä hetkellä, että teidän MP3-soittiminen on jäänyt jumiin, niin sitä ei suinkaan ole vaan. Teki suvikot. Ei tehnyt suvikoja. Tämä oli ihan oikeeta. Huomannut, että mulla on nälkä. Suviko näyttäisi olevan DigiTodays. Onko näin? Hyvin kamala. Mutta ei tää. Siellä oli nekin juttuja, jotka oli tehnyt suvikoronin. Okei. Okay. Herreistä sieltä. Mä boikotoin sitä silti. Miksei suvikolla tähän? En suvikoa, vaan DigiTodayt. Toinen, joka ääni jo tuolta taustalta kuului, kyseisen mölinän taustalta, joka oli hyvää iltaa, oli myös Erkka, tervehdys. Oletko jo uudessa lokaatiossa? Olen jo uudessa lokaatiossa, ja toisin kuin Henrik, minä pidän tervehdykseni hyvin lyhyenä. Hyvä ilta! Noniin. Miltäs uusi lokaatio näyttää? Nyt on kaikki niin kuin periaatteessa siirtynyt sinne jo, vai vieläkö on jotain? Aika pitkälti. Vielä pitää siivoilla. No se on se perinteinen, mutta sitähän kerkee vielä. Milloin se on tuparit? En mä tiedä, mä oon hirveän huono pitämään tuparit. Mutta kyllä mä just tässä kämpässä pitäisin tuparit. Jos jossain kämpässä pitäisin, niin kyllä tässä. Se on perinteinen puhujankulma tuparit. Painotus sanalla perinteinen. Tai sitten ei. Mä en ole eläessäni edes ollut tupareissa. Etkö? Niin, hetkinen, sinäkin muutit, mutta sinäkään pitänyt tuparit. Mutta tämä nykyään kulttuuri on tämmöistä, että ihmiset ei pidä tupaan tuliaisia. Silloinhan saa aina sen hevosen kengän sekä suolaa ja tummaa leipää. Hevosen kengän? Niin sinne oven yläpuolelle. Niin. Aivan. Minä en harjoita mitään yhteiskunnan painostamia kerääntymisiä. En ollut koskaan missään. Juhlissa, ellei mä oon ollut siellä töissä. Okei. Vastenmielinen ilmiö, sellaiset. Juhlat. Niin. Okei. Ihan niin kuin suomalaiset tarvisi lisää tekosyitä ryyppäämiseen. Ei aina tarvii ryypätä, siis juhliminen voi olla siis niin kuin ei tarviikaan, mutta kovasti monelle ihmiselle se tuntuu olevan täysin vieras konsepti. No joo, no se on. Sekin pitää kyllä varmasti paikkansa. Päisi tekemään melikaljaa just. Minä mieluummin keskustelin henkeviä kahden kesken, kun menen jonkun mölisevän ihmisjoukon sekaan. No, nyt jutellaan henkeviä kolmistaan täällä tänään käsiksi palautteisiin, jota muuten itse asiassa oli viimeksi tullut, mutta niihin ei silloin pureuduttu, eikä pureuduta nyt. Tämä tulee Erkalle tämä palaute. Erkka, S60 puhelimessa Second Editionissa lähtien softat sulkeutuvat punaisella luurilla. On olemassa softia, joiden on tarkoitus pyöriä taustalla, kuten Messenger, Jaiku ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä softat laittavat itsensä system applicationeiksi, jolloin ne eivät sulkeudu punaisella luurilla. Muistikirja ja sen tyyliset softat sulkeutuvat kyllä punaisen luurin painalluksella. Vakioselain ei enää ainakaan Nokia 5800 tubessa sulkeudu punaisella luurilla, kuten ennen, että silleen. Niin, mulla ei jäänyt sinne, kyllä sinne pyörimään suuri osa taustalla. Niin, ja sysapit eivät myöskään ole ensisijaisesti sulkeutumassa muistin täyttäessä. Sitten menee se katkaisee verkko yhteen, se on ihan kätevä toiminta. Aivan. Kyllä. Tämä siis tuli siis Hiskiboilta jo silloin. Keefa pistää palautetta, Skypessä julkaistiin versio 4.0, joku on aika puhkun päivittää, päivitettiin jo viimeksi, ja niin kuin sanoin, niin olen pihalla kuin lumiukkosen uudesta käyttöliittymästä, mutta ehkä pikkuhiljaa. Miten se on muuttunut? Se on erinäköinen. Miten se voi? Hyvin Windows 7, itse käytin sitä. Aivan. Ja kyllä varmaan, kun siihen pääsee niin kuin käsiksi, niin... Joo, musta se on vähän erilainen, mutta musta se on ihan hyviä ideoita, että se saattaa... Vähemmän ikkunoita. Niin, nimenomaan. Mä en pidä ikkunoista. Kaikki pyörii yhdessä ikkunassa, vaikka kyseessä on Windows-käyttäjärjestä, mun mielestä silloin se on monikossa, niin... Sitä tulisi käyttää, eikö näin? Mutta tämä siis oli siis Windows-versio tosiaan. Painotetaan vielä sitä kädessä katsoa, mitä edelliseen jaksoon. Mä kävin eilen naapurin... mumman tyttären tytön koneetta katsomassa, koska se ei päästänyt mitään muuta kuin IN-nettiin. Ja voin sanoa, että Vista on aivan kammottava tekeillä. Siinä aikana, kun siellä oli monta palomuuria käynnissä, se nyt ei ollut Vistaa vikaan, mutta siis kun mitä tahansa tein, niin siihen tuli se, että oletko nyt ihan varma. Ja tämän minä tiesin, että niitä tulee jatkuvasti. Mutta mä en tajua, että minkä takia se aina sitten teki semmoisen, että se käytti silleen tummensi sen ruudun aina. Joo, se on vähän ärsyttävää, että se ihan blokkaa kaiken muun pois siksi aikaa. Siis mä menisin niin oikeasti heittää sen parvekkeelta sen koneen. Mutta... Siis se on huono puoli, mä väitän edelleen, että jos ei Windows 7 lasketa, niin monilta osin käyttöliittymältään Vista on paras Windows. Enpä tiiä. Seiska odotellessa. Hei, nyt tuli Sulopuiston Ollilta, also in Digi Today -mies. Tuli ainakin, Skypeen tuli linkki tosta, tuumailimme joskus näistä, miten verkkolehdet on niinku takapuolesta, niin tämmönen kuin prototype.nytimes.com/gst/article Skimmer yhteen S isolla. Kaikki ovat mukana, joo. prototype.nytimes.com/gst/article/skimmer/isolla, mutta article skimmer yhteen, niin löytyy tuommoinen hauska käyttöliittymä, millä pystyy tämän eri osastojen juttuja silleen nopeasti selailemaan. Tämä on nyt, mitä minä olen kaivannut. Tämä on, mitä minä olen kaivannut. Pystytään linkkejä jonnekin, josta muutkin sen näkee. Plus, että voimme, minun ei tarvitse tavata sitä sitten jälkeenpäin myöskään tuosta. Tämä on hieno. On nyt, minä olen tyytyväinen. Joo, Hiskipoinkin tuolla sanoi, että tänne se linkki ei tuollaista jaksa tajuta. Mä tavaan vielä se uudestaan. Prototype. Mennään seuraavaan palautteeseen, ennen kuin tämä ihan läsähtää käsille, ennen kuin ollaan edes kunnolla lähdetty alkamaan. Keefa pistää myös palautetta. Lähetyksessä oli puhetta pelistä, jossa siirrettiin peliohjaajalta portista toiseen. Kyse oli tosiaan, kuten lähetyksessä sanottiin, ensimmäinen Metal Gear Solid. En kuitenkaan ollut missään nimessä pakko tehdä kyseistä operaatiota. Psychomantis. Pomo, jota vastaan nämä taisteltiin, voidaan kyllä voittaa ilmankin. Ohjaimen siirtäminen portista 1 porttiin 2 vain helpottaa pelaamista siinä kohtaa. Kyse oli pelintekijöiden mukaan aivolohkosta toiseen vaihtamisessa. Psychomantishan luki pelaajan ajatukset ja muistikortin sisällön. Metal Gear Solid ei myöskään ole tasohyppely, vaan genrensä ensimmäisten joukossa hiippailu action peli. Taktikalla espionage action, kuten pelin logossa sanotaan. Mutta siis tämmöinen peli. Toisin sanoen tasohyppely. eli kyseessä oli tasohyppelypeli. Metal Gear Solid. Siinä on tyyli just tämmöinen kuin semmoinen hiippailu Sonic the Hedgehog, mikä se on Segalla näin, että meitäisi ihan niin kuin hirveän hitaasti ja yritettäisiin olla keräämättä yhtään kolikkoa. Voisi tehdä semmoisen. Se olisi tyylissä, mutta... Se oli ihan kammottava peli. Minä vihaisin Sonicia ihan, niin kuin, ihan siis suunnattomasti. Ei, ja mä pidin Sonicista. Mä itse asiassa ostin sen mun Wii Virtual Consolelle, mutta tota, noin, ei ne tietenkään ilmoittanut sitä, että se ei toimi siinä 480p-tilassa, joten siinä vaiheessa, kun yritän, tai sen pelin käynnisti ja tota, noin, se yritti sitä mun tietokoneen näytöllä näyttää, niin tuli pelkkää sellaista sekavaa viirua näyttöä. Ja tota, noin, mä olen katkera siitä, että mulla meni 505 pistettä vessasta alas. Missä niitä pisteitä saa? Eikö niistä piti maksaa? Vai saiko niitä jo? Joo, niistä pitää maksaa, että mun periaatteessa 5 euroa meni kankkulan kaivoon. Nah, se kuulostaa paljon hienommalta, kun se sanoo pisteessä, koska niitä oli enemmän. Joo, kyllä. Mennään puhujankulma kysyy -osioon, jossa viime viikolla kysyttiin, mitä mieltä olet sijaintisi kertovista palveluista? Ja kansa vastaa, kun heiltä kysytään. Siellä 72% vastanneista sanoi, että niin kauan kuin voin valita, kenelle näytän sijaintini ja milloin, niin ihan ok. 16% sanoi, aivan loistavia, tämä on tätä päivää. 13% sanoi, että en tajua, miksi näitä tehdään, selkeää Big Brother-menoa. Ja 0% oli kuitenkin sitä mieltä, että se oli pelottavan suuntaan menemistä. Mutta tuota, eipä vielä ole iPhoneille näkynyt, enkä enpä jaa vielä sijaintia. Pitäkää perhana tunkkine siis. Mutta tämmöistä oli kyselyt ja tämmöiset oli palautteet. Palautteita voi jatkossakin laittaa joko tuolta web-sivujen kautta puhujankulma.com kyseisen jakson kohdalle tai sitten palautteet puhujankulma.com ja samaisesta web-osoitteesta löytyy myös tuo puhujankulman kalluppi, joka starttaa jälleen kerran ensi viikolla. Ja sitten astialle niin kuin sanotaan ja löydetään mukamassa oikea ikkuna tuolta. Näin se lähtee pirteillä uutisilla taas. Alkaa tuntua, että me toistetaan itsemme, mutta kokeillaan. Nokia potkii kaikki Jyväskylässä ja lomauttaa rankasti Salossa. Jibi. Nokia aloittaa YT-neuvottelut Jyväskylän toimipisteen sulkemisesta ja Salon tehtaan määräaikaisista lomautuksista. Suunnitelmat koskevat kaikkia 320 työntekijää Jyväskylässä. Heistä valtaosa työskentelee tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nokian mukaan Salon tuotannon noin 2500 työntekijää. Työntekijästä noin 20-30% on vaiheuttain lomautettuna. Näitähän spekuloitiin silloin. Se on, tota, mun mielestä se on käsittämätöntä näissä, että hirveän monet yritykset, teknologiayritykset, jotka lomauttaa niin, tai potkii pois, niin nimenomaan se kolahtaa tänne niin kuin tutkimus- ja kehitysosastoille. Et se on niin kuin helkkari järkevää ja pitkänäköistä, että potkitaan nimenomaan siitä pois, että tota noin, ei varmasti tulevaisuudessa tulisi vahingossakaan mitään, millä saisi rahat takaisin, vaan se olisi niin kuin, voisin nimetä muutaman huomattavasti järkevämmän paikan, mistä no, leikata. Tuo Jyväskylässähän tuli niin kauhean pikkunen se yksikkö, että tuo 320. Ei tunnu missään. Ei vaan tavallaan sille, että... No on se aika helkkaristi porukka. On se varmaan enemmän kuin ketkä kuuntelee tätä ohjelmaa. No siis se on niiden yksiköistä kaikista pienin, että jostakin joku sanoi, että tavallaan tuo on niinku semmoinen väkimäärä, mitä niinku, minkä tavallaan semmoinen uudelleen koulutus on aika hankala, että ei ole tarpeeksi porukkaa, että saisi sen kierron päälle. Mutta siinähän tuo itse asiassa meidän naapurissa tuo löytyy tuo Nokia. Siinä on meillä töissä olleet vähän helisemässä, että mitenkä vaikuttaa. Niin. Kun aika paljon tutkimusyhteistyötä löytyy Nokian kanssa ja Nokian työntekijöitä käy jatkokouluttamassa itseäseen niin edelleen. Niin, että tämmöisiä heijasteita voi olla myös Joo, plus siinä sitten ihan viereen oli Teknopolis rakentamassa semmoista isompaa yritysparkkia taas, niin niillä oli 70% täyttävästi ennen kuin ne rupeaa rakentamaan, niin jos siitä yhtäkkiä tuommoinen, se on kuitenkin ihan hyvän kokoinen tila, mikä sitten Nokialta vapautuu, niin saan. Ikävä homma. On. Tuo on ikävää. Eikös Nokia no, muutenkin? Ei kellään ole nykyään töitä. Mun mielestä se on jotenkin lohdullista. Ei kannata ottaa stressiä, koska ei kukaan ole töissä. Jipi. Oliko se Nokia, joka muutenkin karsi niin siivouksesta kuin ikkunoiden pesemisestä ja kermavaahdosta? Kermavaahto. Kyllä siellä niin kuin viisi näistä, mutta häreistä sentään. Loput ei saisi kermavaahtoa enää lettujensa päälle. Ei muuten lettuja näkynyt omassa ruokalassa, että voisi karsia ne letutkin sieltä pois. Mutta siis toi, kun mä sanoin tuosta tutkimusjutusta karsimisesta, niin mä en tarkoittanut sitä pelkästään Nokian osalta, vaan Microsofthan on kans potkinut nimenomaan sieltä osastolta jengiä pois ja muutamat muutkin yritykset, niin ihmetyttää, että mitäköhän niiden päässä oikein liikkuu. Jos sitä jengiä on liikaa, niin sitten, mutta sitä jengiä harvemmin on liikaa, että enemmän voisi karsia vaikkapa usein markkinoinnista tai keskijohdosta. Tuossa katteli Microsoftin Songsmith-tuotoksia näin, niin siinä kyllä vähän mieleen vähän helähti, että kyllä sillä on yhden osaston tiedon, mikä voi karsia ihan suoralta. Mutta siis mun mielestä siis se Songsmith, jos tässä nyt on kyse siitä, että sille voi laulaa ja sitten se tekee taustan sille biisille, niin mun mielestä se on ollut aika kohtuutonta se haukkumisen määrä, mikä siihen on, koska siis mun mielestä, siis ei, kuka nyt voi olettaa, että se tekisi jotain elämää suurempia. Totta kai se tekee jotain midi-juttua, muuten se olisi täysin toteuttamattomissa semmoinen koko juttu, että ei sitä voi olettaakaan, että se kuulostaa siltä niin kuin siellä jotkut oikeasti soittaa. Ja sitten kun ihmiset on tehnyt näitä, että ne laulaa jotain suosittuja biisejä tai ottaa jollakin tavalla raidat pois, että esimerkiksi The Policein Roseanne on ollut aika suosittu semmoinen, että se teki siitä ihme kalypsoa. Reggae-sekasikio ja muuta, niin mä ihmettelen, että mikäköhän logiikka siinä on, että siitä niin kuin kritisoidaan sitä tuotetta, koska siitähän vasta meteli nousisikin, jos se niin kuin tavallaan rekonstruoisi suosittuja biisejä sellaisena, mutta sehän tekee just sitä, mitä se tekee, eli se pystyy analysoimaan sen sävellajin ja perussävelkulun, ja se tekee ihan niin kuin, siis ne on huonon kuulosia, mutta ne tekee ihan niin kuin harmonisia siis sointumaailmoja. Se on niitä mainoksia. No niitä mä en ole nähnyt, mä oon kuullut vaan niitä biisejä. Mainokset ei ole siis sillä, eihän sinällä, että jos ne mainosta sillä, että tässäpä nyt on niin kuin 5-vuotiaalle hauska lelu. Mutta kun ne on sillä, ne mainokset on semmosia, että niin kuin siis semmosia niin kuin L-piirteitä, missä niin kuin äijä yrittää keksiä jotakin presentaatiota johonkin töihin. Niin se tytär esittelee ton sille näin, niin sitten niinku PowerPointien sijaan ne kaikki tekee tommosia Songsmith-lauluja niinku siitä niitten tuotteista. Et okay. Siis se on niinku vaan silleen niinku, että onks se ihan oikeesti tosissaan, että se on niinku... Niin no, täytyy myönnä se siinä. Niinku, se on niinku lasten lelu, niinku markkinoi sitä niinku oikein, mutta siis se jotenkin silleen, että okei, niistä mainoksista ei ole niinku mielikuva, että nyt tämän korvaa niinku PowerPointi. Niinku. Se jätetään seuraavasta Office-versiosta kokonaan pois, ja siellä on vaan Songsmith, millä voi tehdä kaikki presentaatiot jatkossa. Erottautuu se ainakin. Songpoint. En ole kyllä kokeillut kyseistä softaa. Mulla oli tarkoitus tehdä puhujankulma kappale, mutta en ole vielä ehtinyt demoversioita sitä lataamaan ja testaamaan. Mutta joo. Niin. Joo. Sanon. Ei mitään. Mennään eteenpäin, katsotaan avaruuteen, tuleeko sieltä jonkinnäköistä saastaa alas, koska ensimmäinen satelliitti. Onko tämä oikeasti ensimmäinen kerran, kun satelliitti törmää toisiinsa? Tässä on. Just mielenkiintoista oli tämän, että hämmentävä kyllä niin kuin se oli ensimmäinen. Mä luulin, että tämä on jotenkin yleisempää. Ei se on, kato, kun no, avaruus on iso paikka ja satelliitit kuitenkin ne on periaatteessa kaikki eri kiertoradoilla ja eri korkeudella ja muuta, niin niin se on erittäin epätodennäköistä, että mitään törmäyksiä tapahtuu, niin siinä mielessä toi oli, tuli Henrik, siinä. Henrik, teikäläinen tutkii enemmänkin näitä avaruusjuttuja. Kuinka paljon, onko jossain tietoa, että kuinka monta satelliitteja tuolla yleensä pörrää eri suuntiin? Ei täsmällistä, koska siinä on se, että sitten jotkut satelliitit on saattanut hajota. Silleen, että ne on erkaantunut 8 kappaleeksi, sitten on jotain, mistä ei tiedetä salaisia satelliitteja ja muita, mutta periaatteessa on semmoinen projekti ja ryhmä, joka seuraa nimenomaan niin satelliitteja kuin sitten romua kiertoradalla ja tota noin, laskee niiden kiertoratoja just sen takia, että esimerkiksi jos ollaan laukaisemassa sukkulaa, niin ei sitten justiinsa mennä hollille, tai että jos joku on suuntautumassa justiinsa kohti kansainvälistä avaruusasemaa, niin asialla voidaan tehdä jotain hyvissä ajoin. Että kyllä niitä seurataan, mutta se on se, että koska ei kaikkia kappaleita yksinkertaisesti ei voi havainnoida maasta, ja niitä on niin pirusti, että se vaatisi hirveästi resursseja, niin kaikkea ei pystytä seuraamaan, ja ilmeisesti tämäkin tuli yllätyksenä, että nämä oikeasti osu toisiinsa. Että siinähän oli kyseessä siis amerikkalainen kaupallinen satelliitti, ja sitten joku käytöstä poistunut neuvostoliittolainen kommunikaatiosatelliitti samassa. Että mä en muista, mikä se oli. Se oli joku kanssa, taisi olla joku kommunikaatioyrityksen satelliitti, se jenkiläinen satelliitti, ja niillä oli kyllä saman tien laittaa toinen satelliitti peittämään sitä aluetta. Okay. Siinä mielessä ei suurta paniikkia, mutta tota noin, ihan mielenkiintoista, ja saa nähdä koko ajan sinne paskaa laitetaan. Niin jossain välissä kyllä, pitää alaskin tulla. Niin kyllä, no siis eihän tässä mitään alas tullut, ne meni kappaleiksi ja kiertää siellä edelleen, että tota noin, kyllä tällaista varmaan tulee tapahtumaan enemmänkin, että täytyy vaan todeta, että ei napsaada mihinkään ikävään kohtaan. Mutta liikutaanko niin kuin sadoissa tai tuhansissa vai sadoissa tuhansissa, kuinka paljon noita tämmöisiä satelliitteja on tuonne nakattu? Mulla ei mennä mitään. Satelliitteja varmaan puhutaan kymmenistä tuhansista, mutta sitten kun puhutaan kaikenlaisista kappaleista, mitä siellä kiertää, niin sitten puhutaan varmaan sadoista tuhansista, eli jopa miljoonista, koska se on, että raketeista jää niin, osia ja tota, no, milloin joku heittää työkalupakin menemään. Ja tämmöistä, että viimeisen jakoavaimen laitoin. Ei shit, siellä se menee. Damn, taas pitää ostaa uusi Bauhaus. Kyllä sitä sattuu. Kyllä. Sattuu myös sitä, että Google tulee ja rantautuu Suomeen oikein kunnolla. Menee ja ostaa Haminasta vanhan paperitehtaan palvelin farmilleen. Tuliko tästä semmoinen, että jes, hyvä Suomi. Tähän kun yhdistetään Lex Nokia, niin kyllä ne paikan valit. Eiköhän pistetä kaikki Gmail-serverit sinne, niin hyvin menee. Niin. Mietipä, jos sitten vaikka siellä olisi nämä Gmail-serverit, niin sitten ruotsalaiset pääsisi lukemaan sitä sähköpostia. No ei sillä olisi mitään väliä kuin kaikki muut voi. Niin. Mutta vaikuttikohan muuten niin, silleen, kun ne on niin varmaan funtsinut noita, niin siis no, okei, jotenkin se, että toi on, niin, siellä on aika, siellä on hyvät varavoimalat ja siinä vesi kulkee siitä läpi muistaakseni, että siinä pystyy jäähdyttelemään niitä vehkeitä ja tuottamaan itse energiaa ja dibadaba. Mutta mä mietin vaan, että vaikuttikohan yhtään, kun ne paikkaa valitsi näin, että niin, esimerkiksi että, niin, Suomeen vai Ruotsiin vai minne näin, niin vai jonnekin Viroon vai mihinkä. Että ilmeisesti niillä oli jollakin tavalla tuo Venäjän läheisyys silleen kiinnosti, että sinne päin laajentaa toimintaa. Niin sitten silleen, että no okei, Virossa on hyökkäyty verkkoinfraan ja ruotsalaisilla on tämmöinen laki, joka antaa niiden valvoa kaikkea, mikä niiden rajat ylittää. Niin. Mä tiedän, kuuluuko se sullekin, Pörni, mutta muhun päin ruotsalaiset on pistämässä Erkan. Kyllä, se puhuu venäläisestä ja muuta vastaavaa, niin joku alkaa siellä kaappailemaan teikäläisen yhteyttä. Se vähän pätki tuossa matkevaa. No niin. Tai sitten oma ääni alkoi särisemään, kun Google on tuossa Suomessa. Senkin voi tietysti olla. Tämä onkin tuosta suomettumista. Mulla heti alkoi ääni värisemään. No niin, joka tapauksessa. Mutta minusta jos tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin Suomeen veitään sitten uutta kaapelia niin kuin tuonne Euroopan ja muuhun suuntaan, niin tämän takia, niin mä jo, sen takia olisin ihan innostunut. Saa nähdä, mitä jää, saattaahan se tehdä, voihan sinne palkata muutaman nokialaisen tutkimustyypin pyörittämään sitä serveriä, että siinä mielessä ei, ihan mukava, mutta tarkoittaako toi oikeasti mitään, niin se jää nähtäväksi. Joo, sitä ei varmaan nyt vielä käsitellä missään, eikä tänään ollut listallakaan, siis se Nokian se... Ai millä? Joku Contacts on ovi vai mikä se on se? Se yhteystietosi on ovi. Joku palvelu. Kun niillä kerähti sieltä helvetistä niitä palvelimia, niin niillä meni 3 viikon päivitykset, mitä asiakkaat oli tehnyt. Ja oikeasti ei voinut mitään muuta sanoa kuin, että toivottavasti annatte anteeksi, mutta tämä kusi ihan totaalisesti. Ja siellä oli ilmeisesti lähtenyt silleen se liikenteeseen, että joku tuuletijärjestelmä oli pettänyt. Ja kun se lämpötila alkaa nousemaan, niin se on niin kuin 10 minuuttia, ja se on jossakin 100 asteessa siellä ilmalämpötila, ja sitten alkaa sulaamaan, niin kuin taipumaan noi piirilevyt ja mitä. En tiedä tarkkaan kuinka, mutta niin kuin se oli niin kuin syttynyt ihan tuleen suunnilleen se paikka. Ja en tiedä, oliko samassa syssyssä vai jostakin toisesta syystä, niin vaikka apit oli mennyt jotenkin palasiksi, niin 3 viikon asiakkaiden datat. Niin. Tästä opimme, että varmuuskopioiden ei pitäisi sijaita samassa paikassa kuin varsinaisen kopion. Ei, jos mä oikein ymmärsin, niin siinä oli jotain muuta mennyt ketuiksi, että se oli muuten siis, turhottu. Mutta niin kuin sinällä niin kuin tämä, että kun ne valkkailee tuommoista tehdashallia ja silleen katsoa, että tästäpä nyt virtaa tämmöinen vesi läpi ja on varavoimaa näin. Että siis se oikeasti on niin kuin aika tarkkaa puuhaa, kun niitä palvelimia pannaan semmoinen isolla ja vierekkäin, että se joku rupeaa prakaamaan, niin se on minuutista kiinni, että onko kaikki paskana sitten. Suomessa on ja kyllä. Sinänsä täytyy sanoa, että en voi oikein ketään varmuuskopioinnista moittia, koska multa hävisi mun lopputyö aikoinaan, vaikka se oli 3 eri varmuuskopiona 3 eri paikassa eri puolella Etelä-Suomea, ja ne kaikki petti samaan aikaan, että kyllähän joskus voi tapahtua niin kuin vaan silleen luokattoman paskaisesti. No se on tietysti totta. Mutta hyvä varmistua edes jollain tavalla. Yhdysvallassa varmistaudutaan sillä tavalla, että Yhdysvaltojen kirjaliitto väittää, että kirjan ääneen lukeminen olisi laitonta. No on! Mikäpä ei ole? Älä kailota, älä lue sitä kirjaa. Älä kailota. Amazon Kindle 2 Text to Speech on saanut yhdysvaltalaisen Authors Guildin edustajat ärähtämään, että Amazon rikkoo tekijänoikeuksia toimittamalla ominaisuuksia, ominaisuuden myötä myös audioversiot kirjoista. Se on kyllä niin käsittämätön toi, että ihmiset varmaan lopettaa äänikirjojen ostamisen sen takia, kun ne saa jonkun robottiäänen puhumaan niille persoonattomalla ja huonosti ääntäen ja painottaen nämä versiot, että ne menettää selvästi miljoonia. Ehdottomasti. Sinänsä voiko tästä sen enempää sanoa kuin, että miksei niitä saakelin e-lukijoita saada Suomeen jo? Joo, samaa mieltä. No, tuli mieleen tämä vanha sketsi, tämä Esko Mörkö lukee vanhoja jalluja näin, niin Kindle lukee vanhoja jalluja. Pelottava ajatus. Mennään eteenpäin. The Pirate Bay tekee ruotsalaisesta oikeudenkäynnistä spektaakkelin. Pirate Bay, joka siis on haastettu Ruotsissa oikeuteen, Pirate Bay aikoo mennä oikeudenkäyntiin erityisellä piraattibussilla, jossa se aikoo pitää tapahtumia ja isoja juhlia. Sen lisäksi syytetyt aikovat lähettää oikeudenkäynnistä äänistriimiä, Twitter-syötettä ja tarjota ulkomaalaiselle englanninkielen käännöspalvelu. Se on kyllä, täytyy sanoa, että vaikka edelleen pitää sanoa, en kannata piratismia ja kunnioitan artistien oikeuksia, niin täytyy sanoa, että Pirate Bay on aivan riemukas siitä, kun niillä vaan on niin helkkaristi pokkaa koko ajan. Se niin kuin, ei niin kuin mitään kunnioitusta millekään. Milloin sitä oikeudenkäynti alkoi? Se alkaa ensi kuun puolessa välissä. Ja, eikö vai alkoiko se jo tässä kuussa? Mä katson 16. päivän maanantaina. Okei. Okay. Joo. Ja muistaakseni se oli niin, että se oli tämä Ruotsin televisioyhtiö, joka tämän äänistriimin tarjoaa, mikä hienompaa, jos tämä jollain tavalla jossain edes tekstinä voisi lukea englanniksi, koska en ymmärrä ruotsia pätkääkään. No Twitter-syöte on varmaan sitten, sitä voisin kuvitella ainakin, että se Twitter-syöte on englanniksi. Mutta siis toi mua mietityttää se, että mitä niin kun ruotsalaiset voi asialle tehdä, kun ne serverithän on jo jossain ihan muualla mun käsittääkseni, ja näiden tyyppienkin täytyy tulla ulkomailta tähän oikeudenkäyntiin. Ei sentään piraattilentokoneella lentänyt paikalle. Ei, piraattibussi on paikalla. Toi on muuten pirun hieno bussi toi, mikä niillä on, ja ne tosiaan ne on luvannut, että 20. päivä on, eli muutama päivä sen oikeudenkäynnin alkamisen jälkeen, niin siellä on huge party, eli valtavat juhlat. Tiedätte, että minä en ole siellä. Toi on muuten hieno. Vaikka Pirate Bayn perustaja olenkin. Olisikohan sitä pitänyt paljastaa? Ei. Mennään salainen voima sen taustalla. Jäädään jännityksellä odottamaan. Sillä ei varmaan kyllä ratkaisua vielä ensi puhkuun saada, mitä siellä on täynyt, mutta katsotaan. Ei, se on 4. päivä maaliskuuta. Jolloin sanoo, että Microsoft taas tekee Applet ja avaa omia kivijalkakauppojaan. Ai softakauppa, kun ei enää kannata, niin pitää myydä kivijalkoja. Kivijalka, ne ei kuule mihinkään. Olipas hyvä puujalka. Hyvä puujalka, puhutaan kivijalka. Hyvä kivijalka. Kainalopieru. Joo. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen, että Microsoft kerran yritti tuota aikaisemmin ja ne epäonnistui siinä säällittävästi, että mielenkiintoista nähdä, että mikäköhän niiden idea on tässä, että hei, että muistatteko te sen idean, joka meni aivan päin helvettiin, mitä jos tehdään se uudestaan? Aika mietin, mikä siinä meni pieleen, en mä muista, no kokeilla uudestaan, että se sitten muistuisi mieleen. Niin. Tässä niillä on, no mitä ne voi myös siinä? Xboxeja, Suneja ja Windows-mobileja. Ja näppäimistä ja hiiriä. Ja niin, onhan niillä tuotteita. Ja softaa office. Tätä laulusoftaa. Vaatii yhden seinällisen niin pelkästään, että saa niin kaikki Windows-versiot esille. Ja sitten pelejä ja varmaan. Ja niin, nimenomaan Songsmith. Voisin kuvitella, että jotain kolmannen osapuolenkin softaa. Voisin kuvitella, että esimerkiksi virustorjuntaohjelmia ja ehkä jotain Neron tyyppistä polttosoftaa ja tuommoista. Mitä nyt Apple kaupi? Jos Microsoftin tietää, niin se on varmaan täysin identtinen Applen tai Apple Storeen mikä, kanssa. Mikä tuossa on ideana? Ne voi myydä saman kaman kuin kaikki muutkin, mutta kalliimmalla. Vähän niin kuin Sony Center. Joo. Mä ymmärrän silloin, kun se on, no siis nähän on statusjuttuja, niin kuin Applella se on statusjuttu. Onko siinä mitään järkeä? Ei, mutta siis se on statusjuttu. Sama juttu. Siis on siis Apple Storethan on järjettömän. No okei, siinä on järkeä, totta kai, kun se on Apple-juttu. Mutta siis esimerkiksi se Sony-juttu ja muut vasta, sehän on kyse vaan statusjutusta. Ei siis, kuka menee ostaa Sony Centeristä telkkariääreistä? Ei kukaan. Mutta niin niitä vaan pitää olla, jos se on niinku tämmöinen markkinointikikka. Mutta siis se, että jos ei sulla alusta saakka tämmöistä ollut, niin sitten sä alat tunkea tämmöisen niinku Microsoft-kaupan, niin kukaan sieltä ostaa mitään. Ja miksi ne esimerkiksi menee sinne? Applella ei ole aina ollut Apple Store ja Sonylla ei ole aina ollut Sony Centereitä. Mä en tiedä, kumpi on niinku kieroutuneempaa se, että katsoako ihmiset perään, kun sä meet johonkin pornokauppaan, vai että ei katsottu meni tuohon Microsoft-liikkeeseen. En tiedä. Onko tämä vähän sama kuin se niiden vähän aikaa sitten avattu nettikauppa, mistä pystyy ostamaan Windows Vista $50 kalliimmalta kuin muista nettikaupoista. Niin, no siis kyllä ne järkeviä ideoita löytyy, siinä mielessä ei tarvita. Tai tämä musiikkikauppa, josta sai DRM-suojattua musiikkia, jota ei voi kuunnella kuin puhelimella, ja se maksaa 2 kertaa enemmän kuin missään muualla. Sehän on semmoinen, siis ostat musiikkia, jota voit kuunnella vain sillä kaupassa. Sen ne voisi itseasiassa tehdä musiikkikaupan, jossa voit kuunnella sitä musiikkia rajattomasti siellä kaupassa. Mutta se täytyy siis maksaa sitä. Jotta kai joka kerta, kun sä kuuntelet. Nimenomaan. Ja sulla pitää tulla Microsoftin puhelin tai jotain muuta vastaavaa, mikä ei liity millään tavalla kuitenkaan siihen palveluun. Sulla on pakko olla Zune, varsinkin Suomessa. Taistelu netti-TV-riin tämä on taas. Niin, kannatan. Kannatat tätä. Microsoftin kivijalkakauppoja, totta kai. Minä kannatan. No jos se lisää työllisyyttä, niin se on hyvä juttu. Vai onko siellä ihmisiä? Harkitsetko franchisingia? Puhujaan, kun perustaa oma Microsoft-kaupan. Mikä nytte? Mä kyllä suostuisin lähteä myyjäksi Puhujankulman Microsoft-kauppaan. Mä en lupaa, että mä myisin mitään, mutta kyllä mä siellä voisin myyjänä olla. Joo, mikä nytte? Niin. Ois on se hienoa. No, siinä tuulikaapissa näin, sitten se menee esimerkiksi himmeäksi, ja sitten pitää niinku teng, sitten pitää painaa OK. Kyllä, haluan jatkaa tästä eteenpäin. Oletko aivan varma, että haluat astua tähän kauppaan? Kyllä, ei. Kyllä. Oletko varma, että haluat alustaa levyn C? Iso blue screen, joka kävelee ulos sieltä. Taistelu netti-TV-rintamalla kiihtyy. Niin, se onkin sininen sisustus. Se on. Aivan. Varmasti niissä muuten onkin, koska sininenhän on, alkaa olla, kun niillä on Azure, ja onhan Windows 7kin varsin sininen väriltään. Että niin se kannattaa muuttaa, kaikki on siniseksi. Mistä, ne on ilmeisesti ymmärtänyt sen, mistä heidät tunnetaan. Tunnistat meidät sinisestä väristä. Kokeillaan. Vielä kerran. Taistelu netti-TV-rintamalla kiihtyy. Hei, mulle tuli mieleen. Yle laajentaa sisällön ilmaisjakelua muihin medioihin ja samaan aikaan Maikkari myös menee uudistaa oman Anytime-palvelua, niin lanseeraa oman MTV3-katsomon. Mennään kuitenkin Ylen puolelle ensin. Ylen hallintoneuvosto on vahvistanut Ylen hallituksen linjaaman mahdollista ja strategian. Never heard, mutta nuija lyötiin pöytä. Jonka mukaan yhtiön tuottama sisällöä jaetaan yhä enemmän muuhun mediaan, kuten internettiin. Yle antaa luvan muokata aineistoa, jotta sen avulla muut mediayrittäjät voivat tehdä liiketoimintaa. Isot kaupalliset mediat, Helsingin Sanomat etunenässä, vastustavat jyrkästi Ylen linjaa. Tavoitteena uudenlainen yhteistyö. Käytännössä Yle tarjoaa aiempaa laajemmin sisältöjä käytettäväksi erilaisiin jakeluteissä ja päätelaitteissa. Yhteistyökumppanit voivat olla muun muassa jakelu-, tele- ja mediayhtiöitä, riippumattomia tuotantoyhtiöitä, sisällöntuottajia ja oppilaitoksia, julkishallinnon toimittajia sekä kansalaisyhteiskunnan muita osapuolia. Tavoitteena on, että Ylen sisällöt saavuttavat suomalaiset näin aiempaa laajemmin myös ulkomailla. Miten jos ensin saataisiin se areena toimimaan Mäkillä ja sitten mietittäisiin tällaisia? Mahdollista ja strategia. Tämä on vähän tämä, kun toivottavasti tämä ei... Kuulostaako vain tämä meikäläistä oudolta sanalta, mutta kaikki oli, kun tämä jaikussa tuli, hei, yes, ja mä olin niin kuin, mikä tämä on, what the fuck? Minusta on vähän samaa sarjaa, kun toivottavasti tämä ei ole mikään suuri salaisuus, mutta uusilla palveluilla on semmoinen projekti kuin Tulevaisuus Lab. Okay. Ja mä oon melkein onnellinen jo siitä, että mun sopimusta ei jatkettu, ettei mun tarvii työskennellä missä on Tulevaisuus Lab. Just kun on soittamassa. Soitetaan tuolla Henry. Aha, se on tulle. Ylelle hatunnosto. Hieno. Siis mä en oikein ymmärtänyt, että mitä siis ne tekee. Ne rupeaa myymään sisältöä kolmansille osapuolille vai? Ne antaa. Antaa. Open source mentaliteetti. Ja Helsingin Sanomat vastustaa, koska ne ei halua niin sisältöä. Se on aina, kun joku tekee jonkun helposti. Se oli ensin TV-kasta ja muut vastustaa sitä. Sitten kun joku tekee jotain, taas joku mainitsee. No joo. Sanokaa siis. TV-kasta vastustetaan vieläkin älä pelkää. Mä luulen, että suuri vastustaja on STT, joka koska nykyisin, siis sinällään kun Ylehän luopui näistä STT-palveluista joku aika sitten rupesi itse tuottamaan vastaavaa tämmöistä tuotantoa. Sitten se potki kaikki toimittajat pois. Niin esimerkiksi silloin, jos edelleen niin STT:ltä ostaisi sitä sisältöä, niin nehän ei voisi tätä tehdä kovin joustavasti. Että. Mä en tiedä, tietenkin Hesarilla varmaan tai sanomilla, niin tota, totta kai se vaikuttaa niille, jos niin kuin vaihtoehtoisia uutislähteitä tulee tämän myötä paljon enemmän, niin ihmiset ei mene sitten semmoisille muille sivuille, mutta en mä tiedä, mutta tehkää paremmin, Hesari. Eihän se niin kuin muuta ole kuin nokittaa, vaan tekee joku hienomman konseptin. Aatos Erkulla ei ole vielä tarpeeksi rahaa, siitä sinä on vaan kyse. Eikö? Ilmeisesti. No minäpä lähetän sitten 100. No, lähetä ihmeessä. Tämä on tullut niin mä veikkaan, että se on, mä veikkaan, että se on ihan onnellinen. Olisi ongelminen varmaan ihan kummasta tahansa. Joo. Niin, tässä puuttui myös tästä TV-kaista meiningistä silloin aikaisemmin, kuinka Maikkarin pomot sanovat, että nehän syö meidän rahaa, vaan miten se olikaan. No, nyt lanseerataan MTV3 Katsomo, joka on aivan uudenlainen palvelu, joka starttaa siis helmikuun lopussa, siis videopalvelu. MTV3 Katsomo on uusi, helppokäyttöinen videopalvelu, joka kokoaa kaikki parhaat TV-ohjelmat yhden osoitteen alle. Vapaudu aikatauluista ja katso monipuolisesti urheilua, viihdettä ja lifestyle-ohjelmia. Suomen kiinnostavimmat online-videopalvelun kautta katsot lempiohjelmasi silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Tarkoittaako se sitä, että siellä ei ole MTV3 kanavan ohjelmia vai jotain muita? Siis siellä on jotain muutamia ohjelmia, jotka ovat tietysti aina sinun suosikkiohjelmia. Ja Windows Mediaa pusketaan, eli silloin kun sinulle sopii, eli silloin kun olet matkalla ja kännykällä haluat katsoa niitä, onnistuu esimerkiksi. Mutta silloin kun sinulle sopii, eli silloin kun omistat Microsoft käyttöjärjestelmän. Joo. En tiedä. Oliko tämä nyt se, mikä on sitten se samanlainen palvelu, mikä sitten on TV-kaistan kanssa, jonka takia TV-kaista pitää ajaa alas? En tiedä. Se on fundamentaalisesti erilainen palvelu, jos sieltä ei voi ladata niitä tiedostoja koneelle ja katsoa millä ikinä haluaa. Niin, ja sitten, että sä voit katsoa vaan siitä määrättyjä ohjelmia, ei kaikkia, mutta määrättyjä. Niin. Oh-oh. Tää taisi nyt kaataa mun. Ei kun toimi. Etkä sä nyt mennyt MTV3 katsomaan? Ei tämä, mikä yritän. Siis, tämä hävittää ainakin minun koneellani ne kaikki nämä kontrollit ihan totaalisesti. Sotkee niin kuin näytön tuolta. Kovasti pyörin. Mulla ei ole toiminut Yle Areena enää pitkään aikaan. Mä en tiedä, onko tämä yleinen ilmiö vai onko mun koneella vai jotain. Mutta mä en pysty katsoa sieltä enää mitään Macillä. Mä pääsen pitkästä aikaa. Yleensä nämä Windows-mediat Flip for Macillä toimii ihan hyvin, mutta tämä näköjään tämä Maikkarin netti-TV ei. Ei toimi vai? Joo. Joku sanoi, että se vaatii niin kuin Internet Explorerin, mutta mulla se taas pyörähti käyntiin taas Firefoxissa. On muuten pirun vaikea löytää niitä tarkkoja speksejä enää, mistä mä yritin jostain yrittää kaivaa, mitä ne ainakin väittää, että siinä vaadittaisi, mutta ei. Lataa, mutta ei näytä mitään. Mitä jos lähetetään kaikille hatullinen kakka? No, tosta voisi mun mielestä hyvä yritys, mutta ei sinne päinkään. Eikä sitä, minkä takia yleensäkin siis en mä menis sanomaan, että se on hyvä yritys just tänä päivänä. No. Tänä päivänä ei osaa tuon niin, paremmin. Niin, mutta jos ton nyt rinnastaa, niin tämä menee samaan kuin Microsoftin kivijalkamyymälet. Niin tämä on aivan samaa. Jolle me lähetettiin hatullinen kakka. Kivijalkamyymälä on hyvä. Kivijalkamyymälä oli hyviä. Niin joo, se työllistää ihmistä. Ei, siis, mutta siis sinällä niin en halua olla silleen niin yltiö negatiivinen, koska Ei, missä nimessä. Siis niin vaikka niin tuo näyttää vähän niin paskalta tuo ainakin tuo nykyinen TV, mutta siis sehän on vasta tulossa tämä hieno parempi käyttöliittymä, niin tärkeintä on, että no palveluja tuodaan tarjolla. Ehkä joskus 10 vuoden päästä, niin meillä oikeasti on jotain, mitä vittiin käyttääkin. Aivan. En ole samaa mieltä. No milloinpa olisit? Next. Kyllä mä joskus olen ollut samaa mieltä sun kanssa jostain. Eurooppalaiset yrittävät lanseerata universaalin emulaattorin. Tämä on mun mielestä hyvä idea. Joo, ei tämä on sama. No niin. Henrikki, kerro, mistä on kyse? Siis mulla jäi vähän hämäräksi. Mä yritin lukea sitä uutista, että niin kuin minkä tarkkaan ottaen, minkä systeemi tai mistä tämä rahoitus tulee. Siis tämä oli 4 miljardin euron projekti, jolla on tarkoitus tehdä, siis luoda tämmöinen universaali emulaattori, ja tarkoitus on, että sillä pystyisi katsomaan tai avaamaan mitä tahansa nyt jo käytöstä poistuneita tiedostomuotoja. joihin niitä ohjelmia enää löydy tai ne ei pyöri nykykoneella. Ja tarkoitus myöskin olisi, että jos on ohjelmia, jotka ei pyöri enää millään nykyraudalla ilmeisesti, vaikka vanhoja konsolipelejä tai vanhoja DOS-ohjelmia, jotka ei enää lähde, niin että se pystyisi myöskin suorittamaan ohjelmia suoraan siinä emulaattorissa. Ja täytyy sanoa, että äärettömän kunnianhimoinen projekti sinänsä, että onhan näitä emulaattoreita ja ne kaikki toimii vähän miten toimii ja silloinkin ne niin kuin emuloi yhtä alustaa, että nyt jos on tarkoitus tehdä kaikkia alustoja, niin se on täytyy sanoa, että jos onnistuvat, niin hatunnoston arvoinen juttu, mutta se mitä esimerkiksi Buzz Out Loudissa mun mielestä nostettiin ihan, että ongelmahan jossain vaiheessa ei olekaan enää se, että tiedostomuodot olisi niin vanhoja, että niihin ei löydy, vaan että mediat on niin vanhoja, että esimerkiksi sulla on vanhoja chip-asemia tai lerppuja tai muita, niin millä sä saat, vaikka sulla olisi toi emulaattori, niin millä sä saat sen datan pois niistä. Kyllä. Itse asiassa tuossa rupesin miettimään, että joskin joiltakin osin tuossa törmätään myös niin tekijäoikeudellisen ongelman, koska tavallaan se emulointi saattaa vaatia sen, että sen joudut tekemään kopion, mikä on kielletty. Niin, mä en tiedä, miten se Euroopassa on. Jenkeissähän tehtiin lakimuutos, jossa nimenomaan määritettiin, että käytöstä poistuneet alustat ja tiedostot, niitä saa kopioida ja emulaattoreita saa tehdä. Ja esimerkiksi sä saat vanhasta Nintendo-pelistä ladata netistä sen ROM-tiedoston ja pelata sitä emulaattorilla, ja se on ihan laillista, koska se ei ole mitenkään kohtuullisesti saatavissa avoimilta markkinoilta sitä vastaavaa tuotetta tai kokemusta, että en sitten tiedä, miten Nintendon kohdalla pätee, kun Wiissä on se Virtual Console ja en edespäin, mutta siis periaatteessa mä en tiedä, miten se on Euroopassa toi lainsäädäntö, mutta niin. Yleensä täällä ei olla ainakaan kauheasti jenkien laista jäljessä noilla osilla, että varmaan luulisi ainakin, että jos tämmöinen projekti nyt on tehty, niin eiköhän siellä ole muutama lakihenkilö katsonut asiaa. Lähetetäänkö hatullinen hunajaa? Tuosta voisi lähteä hatullinen hunajaa perinteinen. Ainakin, toi on ainakin hyvä yritys. Lähetetään perhepizza. Ja energiajuoma ja kopista jaksavat siellä koodata. Finkin on tästä ainakin Henrikki tykkää. Finkin on tuo meinaa lisää 3D-teattereita Suomeen. 3D-leffoja tuotanto kantaa tänä vuonna hedelmää, ja sen vuoksi Finkin on näyttää 3D-leffoja yhä useammassa kaupungissa. 3D-teatterit löytyvät ennestään Vantaalta, ja tekniikka otettiin käyttöön myös Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä myöhemmin. Keväällä salit avataan Tampereella, Oulussa ja Lahdessa. Oletteko käyneet katsomassa yhtään 3D-elokuvaa? Mä kyllä haluaisin käydä ihan noin, niin kuin, kun mä haukon sitä koko ajan, niin olisi hyvä tietää, mitä haukkoa. Mutta mietin vaan, mitäköhän ne näiden teattereiden kanssa tekee 2 vuoden päästä, kun 3D on taas naurettavaa. No siis se, eihän se kato vaadi mitään, mutta kun se liittyy tähän, että ne digiprojektorit, sinne asennetaan näitä digiprojektoreita, eli se on niin kuin digitaalinen se aineisto, mitä sinne singotaan. Niin, että myös tavallinenkin leffatuotanto näin. Joo, siis tämä niin liittyy ihan tämmöiseen yleiseen päivitykseen, että nyt mä sitten tavallaan se helpottaa tämä esittämistä. Se oli jännä, ne lasit niin on tämmöisiä jotakin ihmeellisiä aktiivilaseja, jotka niin kuin jollakin tavalla niin kuin, niissä jotakin niin kuin ne tekee jotain, että ne ei ole semmoisia pahviläpyskyjä niin kuin silloin, kun joskus kultaisella 80-luvulla, kun viimeksi on käynyt katsomaan 3D-elokuvan. Toinen lasi on punainen ja toinen vihreä. Näin, tässä on ilmeisesti sama homma, mutta se niin kuin ilmeisesti jotenkin enhanced. Itse asiassa nyt kun katson tämä on digiteettinen juttu, niin katson tuossa, että tuon kuvan on ottanut Sulopuisto näin, niin nyt mä nyt viimeinkin tajusin, että miksi sillä on niin oudon näköinen se avatar jaikussa. Sillä on nuo lasit päässä. Siis I'm niin, on to you! Niin kauan. Tutkiva journalisti on vauhdissa. Niin kauan, kun sinne vaaditaan jonkinlaiset lasit, niin se ei ikinä tule tuu menestymään semmoista. Olisi sinä, joka kommentoi tätä uutista, koska täysin samoin sanoi jossain. Oli digitaleissa vai missä, kun luin niitä kommentteja vaan. Ikinä, jos siinä on, tarvitaan lasit, niin se ei tule koskaan olemaan hyvä. Näin sinäkin sanoi. Siis en ole kommentoinut ja digitaleita edelleen boikotoin, mutta tota... Eiköhän se joskin vaiheessa tulee ennenkin joskus, ehkä se, todennäköisesti, se, tai sitten ei. Se on hyvin yleinen käsitys. CES:ssähän oli niitä lasittomia 3D-näyttöjä, ja ihmisten kommentoi siihen, että joo, muuten ihan kiva, mutta niissä on sumea kuva, ja pää tulee kipeäksi muutamassa minuutissa. No, ei se eka autokaan mikä Ferrari ollut, mutta mietipä pörnikullista, niin opetit lapsille sitten tota... Silloin kun minä olin nuori, niin silloin 3D:tä varten piti laittaa tämmöiset lasit. Kuunnellaanpa yksi jakso. Täällä on papalla tämmöisessä MP3-soittimessa tämmöinen kuin puhujain kulma. Ne. Joo. Pistäkää niin kuuntelijat palautetta, mikäli olette käyneet katsomassa kun 3D. Olisi kiva tietää, miltä se vaikutti. Kyllä se itselläkin on kyllä niin kuin mielessä, että pakkohan se on käydä ennen kuin loppuu. Kun huomataankin, että tämä onkin surkea, niin... Pelikuva on, kun on että mitään 3D-elokuvia näitä, ne on sitten vaan niin kuin kauheita paskaa ne elokuvia. Niin on, se on siinä se huono puoli. Ja onko niin, että tätä 3D-elokuvia, ne on pääsääntöisesti vain ja ainoastaan animaatiota? Ei se ole paikassa. Eli mikä myös... se on nyt se trippimaa ytimeen, vai mikä se on se? Se on yksi. Siis Disneyhän on ilmoittanut, että niiden kaikki elokuvat tulee 3D:n. Mutta uutta Terminaattoria ei nähdä 3D:nä kuitenkaan. Jos me olemme kaikki onnekkaita, niin uutta Terminaattoria ei nähdä, piste. Eläpä. Onko Pörni kattonut sitä Sarah Connor Chronicles? Ei. Se oli hyvä. Joo, mä kyllä siis kuullut, että siis se on ollut siis yllättävänkin koukuttava loppujen lopuksi. Olisi. Niin kuin TV-sarjaksi, että siinä mielessä. Mutta en. Iski voi sanoa, että Burnin pappa-ääni kuulosti enemmänkin känniseltä. Joo, no siis se nyt johtuu siitä, että kun Burni on siinä iässä, niin Burni on koko ajan humalassa. mä juon suruun, koska 3D-videot ei lyönytkään läpi, vaikka näin mä kuvitin ja sijoitin suuret rahat 3D-teattereihin ja niihin laseihin nimenomaan. Mennään viikon lyhyisen. YouTube tarjoaa maksullisia latauspalveluita. Tai tulee tarjoamaan. Suosittu YouTube-videoportaali alkaa tarjoamaan maksullisia latauspalveluita, jonka avulla videoita voi katselemaan verkkoyhteyttä. Magic. Mahdollinen käyttäjäryhmät olisivat esimerkiksi yliopistot, jotka käyttävät videoitaan opetuksissaan. No. YouTube testaa videojen latausta muutaman Yhdysvaltain yliopiston kanssa. Opettajat voivat käyttää videoita luokkahuoneissa. Yhdysvaltalaisessa yliopistossa on nettiä. Ilmeisesti ei. Suunnitelman ne kritisoijat sanovat, että videoita voi jo nyt tallentaa ilmaiseksi sopivan ohjelman avulla. Se on triviaalin helppoa tehdä. Varmaan monet ihmiset tulee maksaa tästä. Ehdottomasti. Se, minkä ennen teet ilmaiseksi, voit nyt maksaa sitä. Niin, ja sitten siinä on vielä se, että minä olen tehnyt tällaisen video YouTubeen. Nytpä maksan siitä, että saan sen koneelleni. Joo. Hyvä yritys. Microsoft tämä... Ei ollut. Ei. Mikäs viikon lyhyen? Ei aina tarvii sanoa, että hyvä yritys. Se tulee tämän jakson nimeksi, mä yritän vaan saada sen tähän. Microsoft tähtää Windows 7... Etkö tunne tietotekniikkaa? Microsoft tähtää Windows 7 joulumarkkinoilla. Mikä suutinen tämä on? Eikä sanoa sitä tähden jo viime vuonna? Ei. Ne on aina sanonut, että ei tänä vuonna, vaan ensi vuonna. Että nyt on sitten... Tämäkään nyt ei ole vielä ihan viho... Niin, sitten vaihtui vuosi ja sitten sanoi, että no okei, tänä vuonna. Joo, siis, mutta siis Microsoftilla on ihmiset sanonut, että ne tähtää hyvin vahvasti ja olisiko se heinäkuulla nyt se, niin kuin se upgrade-ohjelma, että jos sä ostat uuden Windows-koneen, niin sä saat 7 ilmaiseksi myöhemmin. Ja kyllähän se on, siis sinänsä ei mitään mitä emme osanneet odottaa, koska se on valmis. Kyllä. Mozilla liittyy Microsoftin vastaiseen rintamaan IE-oikeudenkäynnissä. Se on ihan mielenkiintoinen siirto, koska Mozilla on kuitenkin viime aikoina tehnyt aika paljon yhteistyötä Microsoftin kanssa. Neiltä tuli justiinsa sellainen Windows Mobile-alustalla, niin sitten kuitenkin Hyvä näin. Hyvä yritys. Google. Google poistaa, tämä on hyvä yritys. Google poistaa bloggerista kirjoituksia ilman varoituksia. Hmm? Hmm? Siis kyseessä on musiikkibloggaajat, joille siis joskus levyyhtiöt lähestyy musiikkibloggaajia silleen, että tässä on biisi, kirjoittakaa siitä. Ja musiikkibloggaajat sitten iloisesti tekevät näin, niin sitten saman musiikkiyrityksen lakiosasto katsoo, että hei, mitäs tämä on, ja vaatii, että ne otetaan alas. Ja Google sitten ottaa niitä alas edes ilmoittamatta, että sulta on otettu pois, vai ihmiset vaan ihmettelee, että mihin mun siis kirjoitus on. Semmoisia, missä on musiikkia jakelussa. Biisi. Ei välttämättä edes jakelussa, saattaa olla, että jos siinä on linkkikin johonkin levyyhtiön omalle serverille, niin se otetaan se koko kirjoitus alas, mikä on käsittämätöntä, että minkä takia se musiikkiyritys ei halua enää jakaa sitä MP3, niin miksei ne vaan ota sitä pois niiltä niiden servereiltä, että sitä se linkki lakkaa toimimasta. Mutta ei voi tehdä näin, kun pitää poistaa kirjoitukset, koska se on hyvä PR. No tämä voi tietenkin olla ihan taas vielä yksi merkki siitä, että jossakin organisaatiossa oikein käsi ei tiedä. Niinhän se on ihan selvästi siitä kyse, mutta lähinnä tässä nyt on pointti se, että jos olette bloggerissa, niin tiedättepähän, että Google poistaa kirjoituksia edes ilmoittamatta siitä, että onnea vaan kaikille teille. Itse asiassa mäkin olen bloggerissa. Äkkiä pois sieltä, käyttäkää jotain muuta. Mä menen kirjoittaa sinne, että... Musiikkia. Ja linkkejä joka paikkaan, ottaako ne pois. Facebook-perustaja onkin ideavaras, oh my god. Yhteispalvelu Facebook on maksanut 65 miljoonan dollarin, eli runsaan 51 miljoonan euron sovittelurahat sitä vastaan nostetussa ideavarkautta koskevassa oikeusjutussa. Media Post Newsin mukaan yhteispalvelu Connect You perustajilla Tyler ja Cameron ideoita ei voi varastaa. On merkittäviä todisteita. Mielenkiintoista tietää, mikä on merkittävä todiste siitä, että Facebookin perustaja Mark Zuckerberg varasti heiltä Facebook-idean työskennellessään Connect Use. Ideoita ei voi varastaa. Kyllä ilmeisesti voi, jos se on kerran soviteltukin vielä jopa. Niin, mutta siinä jotakin muuta. Että jos se on käyttänyt esimerkiksi siinä pohjalla jotakin, jos se on ollut töissä siellä, niin se on ottanut sieltä koodia ja käyttänyt sitä pohjalla tai jotakin. Mutta siis se, että... Siis niinku tommosia niinku Facebook-tyyppisiä palveluja oli ennen Facebookia, ennen varmaan tätä Connect Youn mitään kehittelyäkään oli jo olemassa. Ja sitä paitsi kun ideat ei nauti minkäännäköistä tekee oikein. Onko Connect You keksinyt nämä halvatumoiset applikaatiot, mitä on Facebookissa? Se olisi voinut jättää. No nekin on Connect. Itse asiassa ne on Facebook. Ja Facebookia vastaan on nostettu 20 vastaavaa syytettä, mutta siitä täytyy sanoa, että siis... ideoita voi varastaa, koska siis mitä muuta plagiointi on kuin ideavarkautta. No siis, niin, mutta siis niin kuin idea, niin totta kai niin kuin idea voi hyödyntää, mutta siis tavallaan ei tämmöistä, niin kuin, ei tunneta käsitettä kuin ideavarkaus niin juridisesti, jos olen oikein ymmärtänyt. Vai mitä tähän sanoo Kalatalous Jussi? Kopioiminen on eri juttu. Kalatalous Jussi sanoo siihen, että tässä on viime päivinä huomannut, että tuo niinkö polvinivel on ihmisille aika semmoinen niinkö tärkeä tuolta joustava liikkumisen kannalta. Sitä siis tarvitaan johonkin. Kyllä, siinä, niin kuin, se ei ole pelkästään paskapuhetta ja kommunistien höpötystä tuo. Eikä riitä, että on sentään yksi toimiva. Se ei riitä tässä tapauksessa. No, se riittää siihen, että niin kuin, pystyy liikkumaan, mutta se, että pystyy liikkumaan joustavasti, niin siihen olisi hyvä olla kaksi toimivaa. Olen hyvin samaa mieltä. Joskus polvien kettuilusta kärsineenä, niin ymmärrän tuskasi. Pitäisi olla backup, että ihmisillä pitäisi olla kolme polvea. Se on siis, tämä on nimenomaan niin kuin pahinta lajia ideavarkautta. Oikein niin kuin, siis minä halveksun ja inhoan ja vihaan ihmisiä, jotka tekee tämmöistä, koska siis tämä on kaikista alhaisinta, mitä ihmiskunnassa voi tehdä. Facebook vai? Ei kun puhujain kulma. Kyllä. Ja se lähettää niille hatullinen sitä kakka. Scheisse tavaraa. Semmoista höyryä välillä, kun se löysää. Hyvä näin. Mitäs sitten vielä otetaan viimeinen pulla uunista ulos? Don't click epidemia Twitterissä. Tämä oli vaan niinku mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten tämmöiset niinku avoimia API-systeemit niin tavallaan tämmöisiä uuden tyyppistä virustoimintaa niinku lainausmerkeissä. Elikkä niinku Twitterissä niin no siis silleen tämmönen Twitteri alkoi ilmestyä tämmöisiä niinku linkkejä, jos lukee, että älä klikkaa. Ja sitten kun ihmiset klikkas siitä, niin tavallaan se teki sen jotenkin silleen, että se, joka klikkas, joka oli kirjautunut koneelle, niin tavallaan se postasi tavallaan sinne omaan Twitter-feediin sen, niin kuin, sen saman linkin. Eli don't click. No, mutta sehän sanoi, että älä klikkaa. Niin, mutta sehän niin tekeekin tästä niin kuin sympaattisen ja hauska. Mutta tavallaan niin kuin se, että just tämmöinen... Sehän tässä hauskaa just olikin. Tämä on niin yllättävän helppoa tämmöinen loppujen lopuksi näköjään. Joo, koska ihmiset on tyhmiä. Niin, muutkin kuin erkkoja. Ups. Eikö mitä? Minä olen ainoa tyhmä ihminen. No otetaan tästä jouhevasti sitten paska ministeri. Tai pitikö olla ministeri? Ei voi jouhevasti, kun on vaan yksi polvi nimi. Totta. Taas kainalopiota. Noin. Paska. Se on vähän niin kuin tuota, mulla on appiukolla semmoinen tapa, se puhuu semmoisesta linnusta, joku seipisäkiäinen, joka on semmoisen, sen ei ikinä näe lentävän, se vaan istuu aina puhelinlangalla, ja sillä on tosiaan, niin sillä on polvinivelet, mutta ne ei taivu yhtään mihinkään, niin se on aivan täysin jäykät jalat. Ilman, kun se ei liiku mihinkään. Niin. Jouhevasti. Mikä se nimi oli? Seipisäkiäinen. Seipi. Seipi Säkiäinen. Ehkä me tehdäänkin tuosta jakson nimi. Ehdottomasti. Teillä on ollut viime aikoina niin tylsiä jakson nimiä, että hyvä, että meitä tuli käymään. Just, nimenomaan. Toi on ideavarkaus. Ai niin. Niin. Ei muuta polvelumpiot vaan rusinaksi. Paska ministerit, paska vai miten tämä piti laittaa monikossa? Keskustellaan lopuksi vielä Suvi Lindénin strippikuhusta sekä Kimmo Sasista. Kummasta halutaan aloittaa? Näitä välillä pitäisi valita, että kumman haluaa nähdä strippaavan, niin mielellään ei kumpaakaan. Niin. Tämä pointti on nyt tästä, kun Lex Nokiasta paljon puhuttu, niin Aamulehden haastattelussa Suvi Lindén sanoi, että jos tallentat työkoneeltasi USB-tikulle, yritys saa katsoa koneesi logitietoja. Yritys voi vaatia työntekijänsä vaikka riisumaan alasti, kun tämä lähtee työpaikalta. Sekin voi olla yhdenlaista valvontaa. Nämä kaikki ovat sallittuja. Saanko se pukeutua sen jälkeen? Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se on yhdenlaista valvontaa. On. Siinä on fakta. Se on fakta, kyllä. Sallittu kohta oli tietenkin tämä kyseenalainen. Mutta kyllä... Niin, kyllä minäkin aina kun lähden työpaikalta, niin kyllä ne aina siinä pyytää, että voisitko sen ottaa painan pois. Tuo on mun mielestä jännä tuossa. En ole kyllä taipunut. Tuossa on jännä se, että siis näistä USB-tikuista on nyt tehty tämä suuri saatana, että niistä aina puhutaan. Ne on oppinut uuden sanan tuolla. USB-tikku, mikäs tää on? Hetkinen, tämä on joku tikku, minkä voi laittaa jonkin reikään ja sinne voit lentää tietoa. No sitähän on käytetty tavallaan niin kuin... Yhtenä niin kuin vasta-argumenttina, että niin kuin eihän kukaan lähetä sähköpostilla mitään, koska niin voi laittaa se USB-tikulle ja sitten kuljetella. Mutta tavallaan sitten nyt se ei voi enää, koska... vasta-argumentti on se, että tavallaan se yritys voi valvoa sitä USB-tikun käyttöä. Ja niin kuin seurata niitä logeja, niin miksi ei voi sitten seurata niin kuin muuta dataliikennettä. Niin meidän seuraava paskaministeri hän kommentoi juuri tätä. Joo. Heitäpäs Kimmo Sasi juttu. Oliko kalatalousjussilla jotain antaa hänen puhua ensin? Niin, tuli tuosta mieleen, että kyllä mullakin tosiaan tuolla hierotahommissa, joka on, niin monet ihmiset kyselee, että miten voisiko kuule ottaa ilman yläkroppaa nyt. Semmoiset keski-ikäiset naiset justiin monesti. Okei. Okay. Me haluttiin tää kuulla minkä takia. En tiedä. Mä en... Joo. Ole hyvä, no, Henrikki. Siis Kimmo Sasi väitetysti on sanonut näin. En itse asiassa tiedä, mihin tarkkaan ottaen se viittaa, koska en ole tätä alkuperäistä kuullut, mutta tämä on lainaus. Valitettavasti professorit, vai pitäisikö mun ottaa mun, ei kun mä lupasin, että mä en tee ääniä. Valitettavasti professorit eivät tunteneet tekniikkaa ja sen takia he päätyivät väärään lopputulokseen. Nimittäin kun se salainen tiedosto tehdään, niin se voidaan tehdä niin tiiviiksi, että jos sä otat sieltä muistitikulla, siitä jää jälki, siitä tulee tieto, jolloin tiedetään, että on otettu muistitikulla. Jos sä otat sieltä faksilla tai printtaat sieltä, siitäkin tulee jälki. Ja nyt on ainoastaan, että onko näin, että sähköposti on salainen ja sitä kautta sä voit vuotaa. Ja joku kansalainen Petri, ei käytetä sukunimeä varmuuden vuoksi, niin kysyy Kimmo Sasilta sähköpostilla, että onko tämä taso, jolla Kimmo Sasi ymmärtää tietotekniikkaa, johon Kimmo Sasi vastaa, juuri näin on, etkö tunne tietotekniikkaa, KS. Emme ilmeisesti tunne tietotekniikkaa. Kimmo Sasi ymmärtää paljon paremmin. Tämähän on osoitettu nyt tässä. En mäkään tiennyt tämmöistä. Ei, ja itse asiassa meidän pitäisi varmaan ottaa Kimmo Sasi jatkossa puhujan kulmaan. Kyllä, kyllä. Mä luulen, että Kimmo Sasi olisi silloin. Suvi Lindén kukaan. Varmaan voisi olla mielenkiintoinen vieras. Lähdetään. Samuli Eede. Se me saadaan ilman vaan, kun on se äänigeneraattori. Se on se hyvä puoli. Ai niin, joo. Me voitaisiin lähettää sähköpostia, että etko tunne podcastia. Kimmo Sasi @eduskunta.fi, olen epäilemättä. Avoin kutsu, koska me voitaisiin keskustella ihan rehellisesti näistä asioista, myös niin kuin kansalaisten niin. Kesken. Ei tarvitse aina mennä televisioon sinne. Täällä saa höpöttää päänsä tyhjäksi, vai miten se sanotaan. Niin. Näin on käyty kuitenkin lista läpi, ja kello on 14 minuuttia yli tasan, jotenka näpsäkkäästi ihan tämäkin viikko taas saatiin pakettiin ehkä jotain asiaa tai asian vierestä saatiin myös listalle. Tällä kertaa. Kiitetään Erkkaa, että uudesta hienosta paikasta saavuit jälleen paikalle ja yhteydet toimivat. Mitä on Erkka muuttanut? On, eikö sulle tullut, että olemme muuttaneet korttia? Ei ole tullut kyllä kalatalousjussille Erkalta, kun olemme muuttaneet korttia. Nyt äkkiä. Ehkä tämä kertoo siitä, että Erkka ei halua olla kalatalousjussin kaveri. Minä laitoin kalatalousjussi. Rovaniemi. Miksi se Tupperilässä? Kyllä se sillä pitäisi tulla. Kyllä pitäisi tulla. Kuitenkin Suomen suosittu julkis. Oikeasti kokeilla. Kokeilla. Mies, jonka voitte nähdä netissä. Kiitoksia myös Henrikille, joka perinteiseen tyyliin oli jälleen kerran paikalla ennen meikäläistä. Hyvää illan jatkoa! Muistuttakaa ensi kerralla, että myös laitetaan eri raidoille jokainen keskustelu, ja se helpottaa myös heidän erilaista pätkimistä pois. Kiitetään myös Kalatalous Jussia, joka yllätti meidät näin lopputunnelmissa. Vaikka toinen jalka onkin klesana, niin jouhevasti voi siirtyä kuitenkin Skypen ääreen. Ei välttämättä tietokoneen ääreen, mutta Skypen ääreen. Joo, se on kiitos. Tuota... Tulit Seipi Säkiäinen. En ole never heard, mutta nyt kuulin sekin. No. Puhujan kulma opettaa aina jotain uutta myös. Ei. Älä sekoita nyt asioita. Kalatalous Jussi opettaa jotakin uutta. Sori, mä varastin sulta ton idean. Hyvä yritys kuitenkin. Etkö tunne tietotekniikkaa? Niin. Kiitetään kaikki, jotka ovat täällä. Jätkä tekee podcasteja, eikä tunne tietotekniikkaa. Kiitetään kaikki, jotka olivat liven ääressä. Siellä oli Don't Shout the Kraken ja Basse alaviivaa, Plenheim ja Dosti ja Erkka Ermeldos, Kramel, Hiskipo, Laptopin kanssa J. Kari 66, Kuutama Laurian, Menio Mikuelos, Muksaf Ninnu, Pornisaattor, Sami Nougat ja SPH alaviivaa, Streamipotti ja Vesa Kakkonen, Villikko ja Tsipkuu. Voi kädet ilmaa nyt! Kiitos, että olette paikalla. Kiitos myös teille kaikille, jotka ette ollut Irkin ääressä, mutta olette kuitenkin kuuntelemassa liveä. Ja kiitos tietysti kaikille, jotka kuuntelevat tätä podcastina. Muistakaa käydä osoitteessa puhujainkulma.com ja pistäkää palautetta palautajat puhujainkulma.com. Puhujainkulma palaa jälleen ensi viikolla asti, jolle uusin uutukaisen asioihin. Katsotaan, missä on Pirate Bay silloin. Moi moi! Miksi Krakeni on tullut Irkissä, mutta täällä puhumassa? Niin. Mux FL, hieno kädet ilmaa. Se on kädet päällä. Se on kädet päällä. Tai sitten se on tosiaan käsillä, se on jalat ilmassa. Jalat ilmaan nyt. Uusi sanonta. Joo. Eiköhän tämä ole tässä. Mun nälkää. Mä kävin tänään Pulkkamäessä. Yes. Oli tänään kävelyllä. Käytiin kamerittejä niiden Denavien kanssa. Kari 606 on vielä linkki vinkki www.studio55.fi kautta pelit. Hieno pajatso. Pajatso tietokoneella on vähän tota... Aimäkillä se sopii hyvin, kun tuonne voi kolikoita pukkia tuonne CD-slottiin, mikä on tuolla oikeassa kylässä. Onko sullakin semmonen tapa? Joo. Mistä näitä senttejä tulee? Oi hei. Minun pitäisi lähettää, että teidän vaimo sai hyvän sähköpostin siitä justiin sitä, mistä näitä senttejä oikein tulee. Eli semmonen Kerro. Onko se tuh? Häh? Se tuhma. On. No, anna nyt niin. Tulla. Hyi. Anna tulla nyt, kun aloitit. Siinä oli semmoinen nuori kaveri. Katsoi televisiosta myöhään jotakin ohjelmaa, jossa oli, harrastettiin uusiin ihmisten tekemistä. Ja ensin kuva tuli takapäin. Sitten se pikkuhiljaa siirtyi sinne eteenpäin. Ja kaverilla oli semmoinen melko voimakas reaktio sitten tämän televisio-ohjelman seurauksena. Se huuli. Äiti, äiti, mistä näitä senttejä oikein tulee? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Se kertoo ehkä jotakin kypsyysasteesta. Se, että polvilumpi on sökönä, niin se on ihan tärinäköisiä asioita. Joo. Ei muuta. No. Kiitoksia teille kaikille. Mä lähden editoimaan tätä jaksoa. Jos tästä jotain saisi aikaan. Jos tästä jotain jää käteen kaiken tämän jälkeen. Saadaan hyvä lopettaa hyvää vitsiä.